komputery, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, rowery elektryczne. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest ósma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Nazwisk na wspak już nie czytamy, więc w serwisie Trójki Anna Kowalik-Brękati i Romuald Wójcik. Premier nie przyjmuje do wiadomości stwierdzenia przedstawicieli PiS, że podsłuchiwanie Pegasusem posłów opozycji było legalne. Nie ma nic nadzwyczajnego w rozmowach władz obcego kraju z liderami opozycji. Tak spotkanie Duda-Trump komentuje Departament Stanu USA. Michał Kobosko będzie jednym z kandydatów Polski 2050 w wyborach do Parlamentu Europejskiego. 578 osób było w latach 2017-2022 inwigilowanych za pomocą Pegasusa, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Byli szefowie MSWiA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik twierdzą, że podsłuchy stosowano na wniosek sądów. Doniesień o legalności stosowania tego oprogramowania nie przyjmuje do wiadomości. Premier Donald Tusk w jego ocenie to zasłanianie się prawem. To nawet nie jest pytanie o legalność czy nielegalność. Znamy reżimy w historii Europy i świata, które bardzo dbały o legalizm swoich do gruntu nielegalnych działań. Więc nie przyjmuję do wiadomości uwag tych pisowców, którzy twierdzą, że podsłuchiwanie, wynajmowanie firm detektywistycznych do inwigilowania posłów, posłanek opozycji, że to było legalne i w porządku. Zdaniem Waldemara Budy z Prawa i Sprawiedliwości publiczna debata na temat stosowania systemów inwigilacyjnych jest rozbrajaniem skuteczności działania państwa polskiego. W następnych przypadkach, kiedy pojawi się jakaś zorganizowana grupa przestępcza albo jakaś działalność terrorystyczna, służby będą bały się tego typu instrumentu używać w obawie, że tacy ludzie jak dzisiaj będą próbowali to weryfikować, wyciągać to i przekazywać opinii publicznej ściśle tajne działania operacyjne służb. Informacje o skali inwigilacji Pegasusem chce przedstawić na najbliższym posiedzeniu Sejmu 26 kwietnia minister sprawiedliwości Adam Bodnar. O 8.13 w audycji Bez Uników rozmowa polityczna w Trójce. Renata Grochal będzie rozmawiać z Magdaleną Sroką, przewodniczącą Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Wizytę w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie rozpoczął prezydent Andrzej Duda. Pierwszym punktem jego pobytu za oceanem będzie Nowy Jork. Nowy Jork i siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tydzień zrównoważonego rozwoju właśnie rozpocznie się w Nowym Jorku. Będę miał wystąpienie na panelu otwierającym. Podczas swojej wizyty Andrzej Duda chce także spotkać się z byłym prezydentem USA i po raz kolejny kandydatem na to stanowisko Donaldem Trumpem. Do rozmowy ma dojść wieczorem w Nowym Jorku. Premier Donald Tusk oczekuje, że prezydent Duda poruszy w czasie rozmowy kwestię jednoznacznego opowiedzenia się po stronie Ukrainy. Amerykański Departament Stanu podkreśla, że nie ma nic nadzwyczajnego w rozmowach władz obcego kraju z liderami opozycji w USA. Według rzecznika amerykańskiej dyplomacji Matthew Millera spotkanie zagranicznych liderów z kandydatami głównych partii w okresie wyborczym to utrwalony polityczny zwyczaj. Od lat w okresie wyborczym w USA zagraniczne rządy nawiązywały kontakty z kandydatami głównych partii, podobnie jak amerykańscy dyplomaci i przywódcy często robią to z liderami zagranicznych opozycji. Z kolei New York Times pisze o odnowieniu relacji pomiędzy tymi dwoma liderami, ale zwraca też uwagę, że tego rodzaju spotkania są delikatne politycznie. New York Times pisze, że Donald Trump spotka się na kolacji z prezydentem Polski dziś wieczorem, jedynym dniu tego tygodnia, gdy Donald Trump nie musi stawić się w sądzie na rozpoczętym procesie kryminalnym. Będzie to odnowienie relacji Trumpa z Dudą, który proponował nazwanie bazy wojskowej imieniem Trumpa. Pisze gazeta, zwracając uwagę, że polityka obecnego premiera Donalda Tuska jest bardziej zbieżna z polityką Bidena. Cytowany przez New York Times były dyplomata Richard Haass nie widzi nic niezwykłego w takim spotkaniu. Jednak były doradca do spraw polityki zagranicznej senatora Johna McCaina Richard Fontaine ocenił, że to niezwykłe, aby zagraniczny przywódca jawnie stawał po stronie głównego przeciwnika urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Michał Kobosko będzie jednym z kandydatów Polski 2050 w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Informację tę potwierdził w Polskim Radiu szef klubu parlamentarnego partii. Mirosław Suchoń dodał, że naturalną kandydatką jest również europosłanka Róża Thun. Bardzo ciężko pracujemy także nad obszarem startu do Parlamentu Europejskiego, także tutaj kwestia kandydatur to jest oczywiście proces, który toczy się od jakiegoś czasu. Będziemy gotowi z już konkretną propozycją wtedy, kiedy trzeba będzie składać listy, czyli mniej więcej za 2 tygodnie. Polska 2050 wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego razem z Polskim Stronnictwem Ludowym jako trzecia droga. Wczoraj decyzję w tej sprawie podjął Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Chce wspólnego startu z ludowcami. Chęć wspólnego startu z ludowcami Polska 2050 potwierdziła w poniedziałek. Wybory do Europarlamentu odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 8 przy mikrofonie numer 3 Dariusz Urbanowicz. Paris Saint-Germain i Borussia Dortmund wywalczyły awans do półfinałów Ligi Mistrzów UEFA. PSG przystępował do ćwierćfinałowego rewanżu z zaległością jednego gola po przegranej u siebie 2-3, ale to Barca już po 12 minutach prowadziła, a potem otrzymała cios na własną prośbę. Kolejny kwadrans później, bowiem po bezmyślnym faulu z boiska wyleciał Araujo. Paryżanie przejęli kontrolę, a misterny plan trenera Xaviego runął jak Jose Arcadio Morales w killerach. Xaviemu zresztą puściły totalnie nerwy i został wyrzucone z ławki rezerwowych przez sędziego. Skończyło się na 1-4. Trudno się dziwić, że rozczarowania nie krył bramkarz blaugrany Marc-André ter Stegen. To był bardzo zacięty mecz. Mimo wszystko mieliśmy możliwość awansu do półfinałów. Co prawda, jak spojrzysz na wynik, to tego nie widać. Wydaje mi się, że mimo gry w dziesiątkę przez większość tego meczu byliśmy groźni, nawet kiedy już przegrywaliśmy 1-3, o ile się nie mylę. Dobrze rozpoczęliśmy i do końca stanowiliśmy zagrożenie, ale nie mogli zdobyć bramki. Czuję się z tym fatalnie. Przed tygodniem Borussia Dortmund przegrała w Madrycie 1-2, ale przed własną publicznością z mozołem odpracowała straty, wygrawszy z Atletico 4-2. Mecz niezapomniany według Die Welt. Awans rozwścieczonej Borussii w kikerze i spektakularnej publicznej telewizji. Spektakl BVB dorzuca portal sport.de. Borussia wśród czterech najlepszych drużyn Europy, podsumowuje Frankfurter Allgemeine, z powrotem w europejskiej elicie, uzupełnia Rheinische Post. A wszyscy przypominają, że to pierwszy półfinał BVB od 2013 roku. Miał być magiczny wieczór w Dortmundzie i był. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Wieczorem walka o pozostałe dwa miejsca w półfinałach. Zagrają Bayern Monachium z Arsenalem Londyn i Manchester City z Realem Madryt. Początek w obu przypadkach o 21.00. Jestem Jurek Hiller. Jestem odewra śpiące. Tak to leciało chyba z tym Moralesem. Tak, runął faktycznie z nieba. Buenos Aires. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, to Morales nie pasuje. Tutaj słowo Renata jest ważniejsze, a Zakopane na pokaz. To palindrom. A co Zakopane pokazuje? Pokazuje zimę w kwietniu, bo w Zakopanem w tej chwili niemal 2 stopnie na minusie. Najcieplejszym porankiem cieszy się Kołobrzeg, tam niemal 6 stopni Celsjusza. Wczesnym popołudniem ma być od 5 nad morzem do 13 przy granicy z Ukrainą. Dziś zachmurzenie będzie duże, choć z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór także z rozpogodzeniami. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, także lokalnie możliwe burze, a wysoko w górach spadnie śnieg. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Motorola Moto G54 5G Power Edition. Pojemna bateria. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 988. Teraz za 980 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Renault. Spokojna, dynamiczna, silna. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Nowe Renault Arkana i Tech Full Hybrid. Hybrydowe z natury. Zyskaj 9000 zł. Cena pojazdu zależy od wyposażenia i wybranej wersji. Oferta dotyczy modeli z rocznika 2023 i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprawdź ofertę specjalną na inne modele podczas Dni Słów Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pyszna kawa gratis o poranku? Najlepiej smakuje we własnym kubku na Circle K. Od 7 do 9 zatankuj minimum 20 litrów paliwa z kartą Ekstra i odbierz swoją ulubioną kawę za 1 grosz w Twoim kubku. Regulamin na CircleK.pl. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 10 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, po raz trzeci. Poranna audycja w Trójce gra pod batutą realizującej Elżbiety Malinowskiej, reżyserem spektaklu wydawca Bartosz Bielecki, kierownikiem produkcji przy telefonie Stanisław Perzyna, lektorem Robert Grządowski. Tak pozwolę sobie powiedzieć. Dzień dobry. W rolach pierwszoplanowych państwo, rzecz jasna, bo przecież zapraszamy do Trójki. To jest poranna audycja, a już za kilka minut rozmowa polityczna Renaty Grochal. Proszę zostać z nami. About it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding my tears in my eyes. 'Cause boys, don't cry. Boys, don't cry. I'll break down at your feet and beg forgiveness, plead with you. But I know that it's too late and now there's nothing I can do. So I try to laugh about it, cover it all up with lies. I try to laugh about it, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys don't cry. Boys don't cry. I would tell you that I loved you if I thought that you would stay. But I know that it's no use and you already gone away. This just a limit. Fall. Took it for granted. Thought that she'd ever my mama. Now I would do most anything to get you back by my side. But I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes. 'Cause boys, don't cry. Boys, don't cry. Bez uników na wspak to by było wukinu zep. No bez sensu. Choć przyznam, że to czytanie wyrazów odwrotnie sprawia, że polski język brzmi zupełnie jak inne języki. Czasem troszkę jak węgierski, czasem portugalski. Ale teraz będzie po polsku, nie będzie na wspak, będzie o polityce, bo jest 8.13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszą gościnią jest dzisiaj w studiu w Gdańsku pani posłanka Magdalena Sroka, Trzecia Droga, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Czy była pani inwigilowana Pegasusem? Z tego co wiem, to nie. Nie dostała pani, może się okazać. Czyli nie dostała pani wezwania prokuratury w charakterze świadka do złożenia zeznań. Nie, nie otrzymałam takiego wezwania. Nie ma mnie w grupie pierwszych 31 osób. Ale oczywiście wszystko wskazuje na to, że nie mam je również w pozostałych grupach, które będą powiadamiane również w ten sam sposób. No właśnie, to jest zastanawiające, dlatego że był taki moment w historii Koalicji Zjednoczonej Prawicy, szczególnie kiedy chciano zorganizować wybory kopertowe, kiedy partia Jarosława Gowina, w której pani była, była rozbijana, więc może tutaj różne techniki były stosowane. Z pewnością wobec Jarosława Gowina i czołowych polityków ówcześnie tworzących koalicję rządzącą mogły być stosowane różne techniki. Natomiast z tego co pamiętam, Jarosław Gowin w którymś momencie nawet sprawdzał swój telefon i wtedy nie udało się tego potwierdzić. Natomiast oczywiście wszystko może się okazać. Ten system był bardzo inwazyjny. Ale pani nie sprawdzała śladów. Telefonu? Nie, ja nie sprawdzałam swojego telefonu. 570 osób było w Polsce inwigilowanych Pegasusem w latach 2017-2022. Tak wynika z informacji prokuratora generalnego przekazanej do Sejmu i Senatu. Czy ta liczba panią zaskakuje? Nie, nie zaskakuje. Do tej pory rozmawialiśmy o kilkunastu osobach, które publicznie mówiły o tym, że otrzymały informacje z Citizen Lab, o tym, że były inwigilowane. My natomiast jako komisja otrzymaliśmy informacje z Sądu Okręgowego w Warszawie, że liczba tych wniosków o kontrolę operacyjną, szeroko rozumianą kontrolę operacyjną w czasie, który jest badany przez komisję, to ponad 50 tysięcy. Stąd no, ta liczba niecałe 600 osób nie dziwi. Najwięcej osób, 162, było objętych kontrolą operacyjną w 2021 roku. Dlaczego akurat wtedy, jak pani uważa? Myślę, że no, to był moment, w którym politycznie dużo się działo i myślę, że w tej grupie osób są w dużej mierze również politycy obozu PiSu, Zjednoczonej Prawicy, gdzieś wokół zaczepieni. Oni również, podejrzewam, byli no, inwigilowani przy pomocy Pegasusa. No właśnie, pojawiają się takie informacje, że na tej liście osób mogą być między innymi Marek Suski, pan wicemarszałek były Terlecki. Czy pani rozmawiała z nimi o tym? Czy pani pytała, czy oni mają jakieś informacje? Czy sprawdzali może to w Citizen Lab? Nie, ja z nimi nie rozmawiałam na ten temat, natomiast dzisiaj czekamy na to, aż tą analizę spraw przeprowadzi prokuratura. To prokuratura ma dostęp do wszystkich materiałów i tak naprawdę spośród tych 570 osób trzeba zweryfikować, ile osób to te, wobec których stosowano system bez podstaw prawnych, czy na bardzo wątpliwych materiałach zebranych. Pan minister Adam Bodnar mówi, że prokuratura wspólnie zresztą ze służbami specjalnymi będzie tą weryfikację prowadziła. Proszę zauważyć, że my w Polsce dotykamy tak naprawdę tematu, który do tej pory nie podlegał, czy nie był obecny w debacie publicznej. To bardzo delikatny temat, czyli metod, jakie stosują służby operacyjne, służby specjalne, ale nie tylko, bo mówimy też o policji, która już potwierdziła, że stosowała ten system. Nigdy nie rozmawialiśmy do tej pory o tym, jakie metody są stosowane do realizacji tych czynności operacyjnych. A czy pani to jako była policjantka uderza w polskie służby? Niestety. Czy pani jako była policjantka uważa, że system Pegasus, czy w ogóle te wnioski o kontrolę operacyjną były nadużywane? Bo w 2023 roku, jak wynika z raportu prokuratora generalnego, było poddanych kontroli operacyjnej 5855 osób. To chyba bardzo dużo. Zawsze, kiedy funkcjonariusz danej służby podejmuje decyzję o tym, że przeprowadzi kontrolę operacyjną, to wcześniej musi zastosować inne możliwości, które daje prawo do tego, żeby zebrać materiał dowodowy. Jeżeli te czynności nie przynoszą efektu, to tym ostatnim, takim najbardziej inwazyjnym środkiem jest właśnie kontrola operacyjna. I oczywiście tej oceny, czy ilość wniosków, czy ilość tych stosowanych kontroli operacyjnych był duży, czy nie, w mojej ocenie nie. Patrzę też na statystyki z lat ubiegłych i one dużo się nie różnią. Natomiast tutaj problem polega zupełnie na czymś innym. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie politycy postanowili ingerować czy ręcznie sterować służbami na potrzeby walki politycznej. PiS był władzą, która marzyła o władzy absolutnej. Dlatego też nie bała się stosować różnych metod do tego, żeby tą władzę utrzymać, żeby pilnować i kontrolować opozycję, ale także swój obóz polityczny. Dlatego też no, to jest w tym wszystkim najbardziej niepokojące, ponieważ no, mieliśmy do czynienia z ręcznym sterowaniem i wykorzystywaniem służb. Na szczęście nie wszystkich, bo proszę zauważyć, że tylko 3 służby w Polsce korzystały z tego systemu. To znaczy, że pozostałe służby, powiem tak delikatnie, ponieważ nie mogę też mówić o informacjach, które do komisji docierają. Ale proszę miały mówić. Bardzo dużo obiekcji. Miały bardzo dużo obiekcji co do tego systemu. I tu więcej już nic nie powiem. Natomiast sam fakt, że tylko 3 służby korzystały, to znaczy, że jest wiele osób w Polsce, które mają pełną świadomość tego, jak inwazyjny był ten system i jak wykraczał on poza normy prawne. Pani posłanko, kiedy komisja wezwie na przesłuchanie Mariusza Kamińskiego, byłego koordynatora do spraw służb i jego zastępcę Macieja Wąsika? Myślę, że będą to jedni z ostatnich świadków, ponieważ oni odpowiedzialni są faktycznie za zakup i za decyzję o tym, że Polska nabędzie taki, a nie inny system. Także myślę, że będą jednymi z ostatnich świadków, a jak długo komisja będzie pracowała w tej chwili, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, także nie jestem w stanie podać terminu, kiedy zarówno pan Wąsik, jak i Kamiński staną przed komisją. Czy będziecie chcieli wezwać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, z którego jakby podległego jemu Funduszu Sprawiedliwości kupiono Pegasusa? Oczywiście, że tak. Zbigniew Ziobro stanie przed komisją. Natomiast stanie w momencie, kiedy będziemy na finale tak zwanego tego wątku zakupowego. To znaczy się przesłuchamy wszystkich, którzy będą powinni być przesłuchani, urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości na następną komisję, która odbędzie się 26. Wezwaliśmy główną księgową Ministerstwa Sprawiedliwości. To ona księgowała dokumenty finansowe, które były tworzone przy okazji przekazywania tych środków z Funduszu Sprawiedliwości, funduszu, który miał pomagać ofiarom przestępstw, właśnie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tam następni świadkowie to również pracownicy, kierownicy Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości. I na końcu tego wątku, ponieważ proszę pamiętać o tym, że żeby przesłuchać Zbigniewa Ziobro, chcemy mieć już zebraną pełną wiedzę na temat nie tylko kwestii zakupu, ale też udziału na przykład prokuratora generalnego czy krajowego zastępcy w tym całym procesie. No właśnie, i czy instytucje już udostępniają państwu Ministerstwo Sprawiedliwości? Tak, dokumenty? Bo jeszcze jedno zdanie pani redaktor, bo Ministerstwo Sprawiedliwości to nie tylko wątek zakupu tego systemu, ale także inne kwestie, o których będziemy mówić. Mam nadzieję, że uda się mówić o tym wszystkim, co już dzisiaj do nas spłynęło. To już odpowiadając na pani pytanie dotyczące tych wniosków dowodowych. Wnioski dowodowe systematycznie zaczynają spływać do komisji. Oczywiście nie są jeszcze w 100%, nie ma jeszcze w 100% odpowiedzi na te wnioski, które skierowaliśmy na pierwszym posiedzeniu komisji. My te wnioski oczywiście uzupełniamy w momencie, kiedy pojawiają się nowe informacje, to też prosimy o przekazanie nowych danych. Z takim wnioskiem też wystąpiliśmy w zeszłym tygodniu do Ministerstwa Sprawiedliwości właśnie odnośnie tych informacji na temat pierwszych osób, które wzywane są w charakterze świadka w toczącym się śledztwie. Powiedziała pani, że nie tylko będziecie przesłuchiwać na okoliczność zakupu Zbigniewa Ziobry, ale że jeszcze jakieś tam inne działania były w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z Pegasusem. Jakie to były działania? No tutaj mam na myśli, bo proszę zobaczyć, mieliśmy sytuację, w której przygotowano zmiany w prawie po to, żeby móc zakupić system do inwigilacji. I tu mówię o przepisach kodeks karny wykonawczy, czy ustawa o Funduszu Sprawiedliwości, zarządzenie. To były akty, które były zmieniane w bardzo dużym tempie po to, żeby ten system zakupić. Oczywiście można było to zrobić zupełnie z innej strony, czyli wykorzystać fundusz operacyjny. Wystarczyło poczekać 3 miesiące I to jest też pytanie, które mnie nurtuje na tym etapie. Jeszcze odpowiedzi na to pytanie nie mamy. Co się stało? Dlaczego próbowano dokonać zmian w przepisach, żeby móc dokonać zakupu? Oczywiście nieudolnie, bo pamiętajmy o tym, że finalnie nie dokonano zmiany w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w którym jest napisane, że Centralne Biuro Antykorupcyjne finansowane jest z budżetu państwa. Tej ustawy nie zmieniono. Natomiast proces zmieniania prawa po to, żeby jakby tworzyć sobie alibi pod te wszystkie działania, nie tylko miał miejsce w obszarze zakupu, miał również miejsce, jeżeli chodzi o kwestie samego stosowania systemu. W którymś momencie w 2017 roku dokonano zmiany ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, dokładając przesłankę, jaka może być również stosowana do zastosowania kontroli operacyjnej, czyli właśnie tak zwane to urządzenie końcowe. Natomiast, czyli Pegasus, Ale chcę panią zapytać, czyli musimy powoli zmierzać do końca. Zmiany prawa tak nie miały miejsca tylko przy okazji zakupu, ale także przy próbie jakby wprowadzenia tego systemu jak w nasz obszar prawny, legislacyjny. W części radiowej to będzie już ostatnie pytanie, później przejdziemy do internetu. Czy Zbigniew Ziobro, który przekonuje, że w sprawie Pegasusa decyzję podejmowali jego zastępcy, może być narażony na odpowiedzialność karną tutaj? Czy komisja ma materiał, który by wskazywał, że Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości, prokurator generalny mógł popełnić tutaj jakieś przestępstwo? Zbigniew Ziobro był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i oczywiście cedował obowiązki na swoich zastępców, ale odpowiedzialność główna spoczywa na nim. Natomiast kwalifikację prawną czynu będzie przeprowadzała prokuratura. W mojej ocenie Zbigniew Ziobro w pełni świadomy decydował o przekazaniu środków na zakup Pegasusa, czyli do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które pośredniczyło w zakupie tego systemu. Także odpowiedzialność jego jest, natomiast dlatego komisja ma do wykonania swoje zadanie, a prokuratura swoje. I my wskażemy obszary i punkty, w których w naszej ocenie doszło do naruszeń prawa, a prokuratura finalnie będzie kwalifikowała czyny. O tym, czy Zbigniew Ziobro przekroczył uprawnienia, czyli popełnił przestępstwo urzędnicze, porozmawiamy już w części internetowej. Proszę nas oglądać, słuchać na YouTubie, na stronie radiowej Trójki i na Facebooku Trójki. Do usłyszenia jutro o 8.13. I 8.30, prawie 8.29. Czyli czas na radionawigator trójki, Anna Hardej. Witam ponownie i znów zaczynamy od autostrady A4, bo tutaj sporo korków i utrudnień z powodu awarii ciężarówki. Ta autostrada jest zwężona pomiędzy węzłami Łańcut i Rzeszów Wschód. Na 586 kilometrze jezdnia do Rzeszowa jest właśnie zwężona, zamknięty jest jeden pas. Znów autostrada A4 między węzłami Murckowska i Brzęczkowice. Mamy spowolnienia w obie strony i ci, którzy chcieliby objechać ten zator, zjeżdżając na węźle Murckowska na drogę 86, to niestety też staną w korku, bo ten ciągnie się do skrzyżowania z ulicą 79. Przed węzłem Mikołowska na A4 też korek i to w obie strony, większy w kierunku Krakowa. Trasa S5, mamy dwa utrudnienia na tej drodze. Pierwsze pomiędzy węzłami Lubcz i Rogowo. Na 122 kilometrze stoi zepsuta ciężarówka i wyłączony z ruchu jest jeden pas do Bydgoszczy. Kolejne utrudnienia są w pobliżu węzła Czempin, to jest pierwszy kilometr. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery i mamy zwężoną jezdnię w kierunku Poznania. Teraz przejeżdżamy do Wrocławia, mamy korek na drodze 94 przy Parku Wschodnim. Ewentualnie można objechać ten zator ulicą Mościckiego. A teraz na pół godziny przed dziewiątą skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brękacki. Niemal 600 osób mogło być inwigilowanych Pegasusem, informację przekazał prokurator generalny. Skalą podsłuchów nie jest zaskoczona przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Magdalena Sroka mówiła o tym kilka minut temu w audycji Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce. Jako komisja otrzymaliśmy informację z Sądu Okręgowego w Warszawie, że liczba tych wniosków o kontrolę operacyjną w czasie, który jest badany przez komisję, to ponad 50 tysięcy, stąd no, ta liczba niecałe 600 osób nie dziwi. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie wykluczył, że informacja o inwigilacji zostanie przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Izby 26 kwietnia. Były minister cyfryzacji Marek Zagórski i były prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak staną dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Najważniejszym wątkiem będzie kwestia przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej przed głosowaniem planowanym na maj 2020 roku. Prezydent Gruzji chce, aby Unia Europejska na dzisiejszym szczycie w Brukseli zajęła się sytuacją w jej kraju. Salome Zurabiszwili zwróciła się o to z prośbą do szefa Rady Europejskiej i prezydenta Francji. W Gruzji od kilku dni trwają protesty przeciwko rządowemu projektowi ustawy o tak zwanych zagranicznych agentach. W nocy w Tbilisi policja rozpędziła demonstrację używając gazu łzawiącego. Ponad 800 osób ewakuowano po erupcji wulkanu na wyspie Ruang w Indonezji. Władze zakazały zbliżania się do wulkanu na odległość mniejszą niż 4 kilometry. Od wczoraj doszło do przynajmniej 3 erupcji zapoczątkowanych wstrząsami sejsmicznymi. Specjaliści spodziewają się kolejnych wyrzutów lawy. Pełny serwis Trójki o 9. Niż Renata Winowajcą i powodem, efektem arktyczne powietrze z północy nad Polską i przymrozki, które pojawiły się już dziś w nocy, a wrócą w ciągu nocy kolejnych. A w ciągu dnia dziś też będzie raczej chłodno, od 5 stopni nad morzem do 13 stopni Celsjusza przy granicy z Ukrainą. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem, także lokalnie możliwe dziś burze. 22,7 trójek to nasz numer telefonu. Dziś między innymi w temacie chodzenia do tyłu, mówienia na wspak, głosy od państwa. Aj nam usne z ciawopuk usnederk. To jest cytat z Kazika Staszewskiego. Nie ma sensu kupować kredensu. Tylko od tyłu. No mówiłem, że czasami język polski od tyłu brzmi jak węgierski. Słucham właśnie audycji o chodzeniu do tyłu, to z tego co pamiętam, to Michael Jackson chodził przodem do tyłu, czy tyłem do przodu, jakoś tak. To był moonwalk. I tak dalej. Tylko ja bym spróbował, żeby wyjaśnić państwu, jak to było, czy od przodu do tyłu, czy tyłem do przodu, tylko mamy wykładzinę w studio. Nie chciałbym jej zniszczyć, więc zrobię kiedyś testy na sucho i później państwu opowiem, jeśli będę pamiętał. Nie znam palindromu, ale był kiedyś taki wiersz w podstawówce, a jak poszedł król na wojnę i nauczyliśmy się z kolegami czytać tytuł tego wiersza od tyłu. Akai udeszob lurk an euniów. Od 40 lat pamiętam to, jak nauczyliśmy się w wieku 7 lat. Bo takie właśnie czytanie od tyłu to świetne ćwiczenie dla mózgu i świetne ćwiczenie dla pamięci. Ja też poćwiczę i może później będę pamiętał o sprawdzeniu tego moonwalka. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, and only then will you know

Mysłowic, mieć czy być. No klasyk chyba polskiej muzyki rozrywkowej, tak można już powiedzieć. Ja zaglądam, drodzy państwo, do programu dzisiejszego dnia w Trójce. Nie tylko do ramówki, bo mam też wgląd w takie plany. Wiemy mniej więcej, co się w tych audycjach będzie działo i nie zawaham się tych planów teraz użyć. Będę je wykorzystywał i powiem, że na przykład po godzinie 9:00, no już za 20 parę minut, przywita państwa Krzysztof Łoniewski w audycji Dobrego Dnia i będzie w niej między innymi mówił o tym, jak wrócić do uprawiania sportu, biegania, czy jazdy na rowerze, czy jazdy na rolkach na przykład, po przerwie zimowej. Wiemy, że często takie przerwy robimy, a specjaliści nie mają wątpliwości, że te pierwsze ćwiczenia po przerwie powinny być przemyślane i odpowiednio zaplanowane i o tym dziś między innymi w audycji Dobrego Dnia. A jeśli już będziemy wiedzieli, jak zacząć po przerwie zimowej, to w audycji Program Środka po godzinie 12:00 Radek Nałęcz opowie państwu między innymi o aplikacji, która no, przyda się właśnie w wycieczkach rowerowych. Jest to nowa aplikacja, która właśnie na nowy sposób pokazuje różne informacje o popularnych szlakach turystycznych, ale także regionalnych perełkach. Po tym programie o 15:00 przypominamy w nowej ramówce Trójki, o tej porze godzinna przerwa muzyczna, w tonacji Trójki dziś Jacek Hawryluk, a o godzinie 16:00 zapraszamy do Trójki popołudniowe Piotr Łodej i najważniejsze tematy dnia w magazynie, no właśnie popołudniowym, choć zatytułowanym tak samo jak nasze poranne spotkanie, a to dlatego, że w obu przypadkach państwa głosy są bardzo ważnym elementem audycji. A wieczornych propozycji muzycznych też mamy sporo. Ja państwu polecę Białe Szumy, Justyna Grabarz, godzina 21:00. No wczoraj w porannej audycji mówiliśmy o wyciszaniu się, o spokoju w takim codziennym życiu także w środku tygodnia. No to środowy wieczór, taka przerwa na wyciszenie. Idealny pomysł, myślę, i mam nadzieję, że Justyna Grabarz zadba o to, by właśnie było tak wyciszająco, spokojnie i kojąco dzisiaj wieczorem o 21:00 w Trójce. Na razie mamy za to 17 minut do 9:00, a zagra nam wcale niespokojnie, no ale przecież budzimy się, by walczyć z tym dniem. Alice Merton, No Roots. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I build a home and wait for someone to tear it down. Then pack it up in boxes, head for the next town. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. I'll say a different land, but I've got memories and travel like gypsies in the night. I count gates and numbers and play the guessing game. It's just the place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. I like digging holes, hiding things. them. I've got no. Trzynaście minut mniej więcej, bo trochę ponad 13 do godziny 9. I też mniej więcej o tej porze planowaliśmy rozmowę z doktorem Andrzejem Kassenbergiem i jest, udało się panie doktorze dotrzeć, tak mimo korków, a to akurat dobrze się składa, dobrze nam rozpocznie rozmowę o ekologicznym planowaniu miast. Pan z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, pan jest ekspertem Koalicji Klimatycznej, a ja czytam, że Warszawa to jedno z najlepszych miast dla pieszych, to czy dzisiejszy poranek weryfikuje to zdanie? Nie, bo jak pewnie na piechotę bym był może szybciej. Ale Warszawa ma swoje plusy pod względem właśnie tych rozwiązań takich nie czysto samochodowych. Mm-hmm. Zarówno budują się ścieżki rowerowe, całkiem niezły jest transport publiczny, no, ale ciągle trzeba to rozwijać, zachęcać ludzi do tego, żeby się przesiadali, a nie jak gdyby korzystali tylko z samochodu, no bo miasto niestety nie jest z gąbki, nie rozciągnie się. W związku z tym no to jest trudne, ale Warszawa nie jest pod tym względem taka całkiem zła. Coraz lepiej wydaje mi się, że się próbuje to rozwiązywać. Budowa metra, tramwaju, no i tego typu rozwiązania są potrzebne i słuszne. Nie mówiąc o tym, że Warszawa ma też sporo zieleni, chociaż deweloperzy chętnie by wszystko zabudowali. No prawdopodobnie w tym przypadku sprawa jest wagi bezwzględnej. Natomiast naszym powodem do rozmowy jest inna informacja o tym, że Szczecin został uznany za przykład miasta, gdzie warto wyjść na zewnątrz. Numer jeden w Polsce i to oparte o taki przelicznik, matematyczny wzór zawierający to, czy jaki jest poziom zanieczyszczeń, czy często pada jakaś średnia temperatur. No i tak jak rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze przed anteną, to już bardzo sceptycznie wypowiadał się pan na temat tego przelicznika i tego wzoru. Proszę to rozwinąć. Dlatego, że nie można operować średnimi. Średnia temperatura w roku wcale nie mówi o tym, kiedy i jak możemy wyjść i czuć się dobrze. Jeżeli popatrzymy, myśmy robili analizy dla Warszawy, bardzo kluczowym problemem są ekstrema pogodowe. Bardzo ważnym problemem jest tak zwana wyspa ciepła, czyli to, jak miasto do tak mniej więcej godziny drugiej nagrzewa się w środku, bo jest betonoza, nie ma zieleni, a potem to oddaje i ta temperatura w stosunku tego, co jest na zewnątrz, jest znacznie wyższa. W związku z tym operowanie średnimi nic nam tu praktycznie nie mówi. Podam przykład tak zwanych nocy tropikalnych. To jest bardzo poważny problem, bo jeżeli temperatura jest powyżej 20 stopni w nocy, to my nie odpoczywamy. W związku z tym Warszawa ma teraz kilka takich dni w roku, a w związku ze zmianą klimatu należy się liczyć, że pod koniec tego wieku będzie 25. Tak więc tu bardziej należałoby operować szansami na wychodzenie w związku z ekstremami pogodowymi, a nie z tym, czy jest średnia taka, czy inna. Mówienie także o tym, że opady jak są małe, to fajnie można wyjść, no ale znowu jak opadów będzie za mało, to będzie susza i nie będzie zieleń będzie w kiepskim stanie. W związku z tym wydaje się, że te elementy tego indeksu są bardzo dyskusyjne. Natomiast co do zanieczyszczenia powietrza, to jest już inna kwestia. No, Szczecin ma to dobrze, że jest położony blisko morza, jest to teren silnie przewietrzany, w związku z tym emisje związane z paleniskami lokalnymi czy z samochodami są przewiewane. W innych miastach, które są bardziej, że tak powiem, zwarty, jak Kraków, który leży w takiej dolinie zamknięty dwoma bramami Doliny Wisły, no jest znacznie mniej korzystnej sytuacji. No więc tak bym się odniósł do tego indeksu, więc elementy pewne są w porządku, a inne są zbyt ogólnikowe. A jak w takim razie rozwijać miasta dziś w XXI wieku? W którą stronę powinni iść planiści, ludzie, którzy odpowiadają za rozwój miast? Tak byśmy nie tylko zmierzali w stronę miast korzystnych dla pieszych, nie tylko miast korzystnych do spędzania czasu na zewnątrz, ale generalnie, żeby te miasta rozwijały się w taki sposób, który jest dziś wymagany z punktu widzenia ekologicznego, to znaczy, by choćby spełniać taką zasadę 3-30-300, o której w Trójce w tym tygodniu już troszkę mówiliśmy. Przede wszystkim trzeba spojrzeć na miasto jako pewna całość, jak jakiś tak zwany ekosystem. I budować więzi zarówno przyrodnicze, transportowe i te międzyludzkie. I to są te miasta, które mają szansę, ażeby właśnie to życie w nich było przyjemne, korzystne, jednocześnie te miasta byłyby miastami, które by można nazwać, że są proekologicznymi. A więc przede wszystkim to jest miasta słoneczne, a więc bazowanie na energii odnawialnej. To jest przyjęcie koncepcji miasta 15-minutowego. To jest taka idea, która mówi, że w poszczególnych dzielnicach można do podstawowych usług, terenów zieleni, szkoły, przychodni, sklepów w 15 minut dojść na pieszo albo dojechać rowerem lub lokalnym transportem publicznym. To są miasta, które myślą o tak zwanej infrastrukturze błękitno-zielonej. Ale tu nie o to chodzi, że mamy tu park, tam park, tylko że mamy ciąg tego. To są miasta, w których, jak wiadomo, będzie coraz cieplej. Tworzy się tak zwane strefy oddechu, czyli co 10-15 minut jest mały skwer, jest mała fontanna i można sobie tam usiąść i odpocząć w sytuacji, kiedy temperatura, a podejrzewam, że taka będzie w naszych miastach, dochodziła do 40 stopni Celsjusza w lecie. To są miasta, które myślą o gospodarce odpadami, nie o to, jak je zagospodarować na składowiskach, ale żeby myśleć tak zwaną gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli jak je wykorzystać, z powrotem zawrócić do gospodarki. No i także należy myśleć o tym, żeby te miasta były niezabetonowane. Należy myśleć także o tym, żeby te miasta w niedużym stopniu oddziaływały na zewnątrz. To jest taka filozofia miast, one się nazywają miasta regeneratywne, czyli odtwarzające się, odtwarzające warunki do życia i warunki przyrodnicze. A sytuacja jest coraz trudniejsza, zwłaszcza związana ze zmianą klimatu. Czyli kilkanaście chyba już tych punktów pan wymienił. Ja myślę, że one wszystkie mają sens, jeśli się nad tym nawet tak pobieżnie zastanowimy, ale w takim razie, czy takie miasta realizujące taką politykę rozwoju w Polsce znajdziemy? Znaczy, poszczególne miasta... Czy mamy jakiś wzór, przykład? Poszczególne miasta realizują elementy tego. To znaczy, nie ma takiego miasta, które by w 100% do takiego właśnie modelu, jakim omawiałem, można by dzisiaj zaliczyć. Starają się do tego dochodzić. Są różne rozwiązania. Są miasta, w miastach mniejszych jest to łatwiej. Jest miasto na przykład Ostrów Wielkopolski, który stara się dążyć do tego, ażeby był wystarczalny energetycznie. Prawda? Są miasta, w których na przykład jak w Warszawie, chyba że dobrze pamiętam, do najbliższego przystanku transportu publicznego jest 500 metrów. Być może nie jest to jeszcze najlepsze rozwiązanie, bo też jest pytanie, kiedy ten autobus czy tramwaj przyjedzie, a no nie tak. Tylko, że ja mam blisko przystanek. Są miasta, które dbają właśnie o taką infrastrukturę zieloną. Sporo w tym zakresie robi Łódź. No więc te elementy z różnych miast, jakby złożyć, to by było takie to modelowe. To mielibyśmy jedno idealne miasto. Doktor Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej, opowiadał o tych eko-miastach w Trójce. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps.